faceta murada tu. No, el de la foto no sóc jo. No, ni tampoc el que surt amb tants amics. He fet tanta feina amb el Photoshop. Sí que ja no sé qui és ningú, però què podia fer per estar a prop teu encara que fos de lluny? I entre el Twitter i l'email, el MySpace i el Facebook em vaig enamorar de tu. Jo no sóc productor, no, ni el Modóvar tampoc és el meu amic. M'he inventat tot un món nou, sí, per tal de poder-lo viure amb tu. Encara que fos de lluny. I entre el Twitter i l'email, el MySpace i el Facebook, em vaig enamorar de tu. I entre el Twitter i l'email, el MySpace i el Facebook, em vaig enamorar de tu. Es lo que parece, aunque todo parezca de verdad. Cualquier parecido es fruto de la casualidad.